Loro Timotius bab loro. Timotius anakku, kowe kudu nyambut gawe karo kendel. Awit Gusti Yesus, juru slamete manungsa, ngekei kekuatan marang kowe saka kabecikane. Lan meneh, pituturku marang kowe sing tak omongke nang ngarepe sedulur-sedulur pirang-pirang kae, kuwi kudu mbok ulangke marang sedulur-sedulur sing keneng, dijagake lan sing keneng dindelke mulangi liya-liyane. Ojo wedi nandang sangsara. Nglabuhi Gusti Yesus, juru slamete awake dhewe. Nanging kowe kudu sago, nglakoni kangelan kaya soldat sing budal perang kae. Wong sing dadi soldat kae nek nyambut gawe, mesti namung nuruti apa perintahe komendane, lan ora mikir bab liya-liyane. Ora beda wong sing melu balapan mlayu kae. Bisane menang namung nek dhek nurut pernatane. Lan meneh, wong tandur sing nyambut gawe mempeng kae mesti bakal mangan wohe dhisik dhewe nek wayahe panen. Ojo lali marang omongku iki, lan Gusti Allah bakal ndunungke sembarang marang kue, supaya kue bisa dadi penuntun sing apik. Elinga marang Gusti Yesus, sing wis ditangekke saka pati karo Gusti Allah. Dene sing dadi turunane Ratu David. Yoiku sing tak omongke, nek aku ngabarke pituture Gusti Allah. Lan jalaran aku nggelar kabar kabungan iku, aku saiki nandang sangsara. Aku distrap lan dirante kaya wong nakal. Nanging pituture Gusti Allah ora kening dirante opo dindek. Mulane, jalaran kuwi aku sabar nyongo sangsara iki, nglabuhi wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah. Dadine Gusti Yesus bisa nulungi wong-wong kuwi supaya bisa selamat selawas-lawase. Pancen bener tulisan nang kitab suci sing unine mengkene. Nek awake dhewe ninggal urip sing lawas, awake dhewe bakal urip karo Gusti Yesus selawas-lawase. Nek awake dhewe mantep lan sabar nyongo kangelane, ing besuke awake dhewe ya bakal melu jagong karo Gusti Yesus kaya ratu. Nek awake dhewe nyelaki dekne, dekne besok uga bakal nyelaki awake dhewe nang ngarepe Gusti Allah. Nek awake dhewe ora temen, dekne temen terus. Awe dekne ora bisa nyelaki janjine. Timotius, sulur-sulur padha dilengke bab kuwi mau kabeh sing wis tak omong. Padha diomongi uga Gusti Allah dadi seksi. Dipenging engkel-engkelan bab omongan sing ora-ora. Kuwi ora eneng gunane belas. Malah namung nyemplakke pengandele sing padha ngrungokke. Kuwi kudu temen tenan supaya Gusti Allah bisa lega karo penggaweanmu. Dadi wong sing ora usah isin nglakoni penggaweane. Wong sing ngerti lan bisa mulangi pitutur sing bener kaya samestine. Nanging aja melu-melu karo omongan sing ora pantes lan sing ora eneng tegese. Kuwi namung marake wong-wong mundur ado saka Gusti Allah. Piulange wong sing kaya ngono kuwi namung ngrusak uripe wong. Kaya lara kanker kae, ngeroko daging nganti wonge mati. Himeneus lan Philetus piulange kaya ngono kuwi. Pancen wong-wong kuwi wis padha nyimpangi pitutur sing bener. Malah padha mulangi nek Gusti Allah wis nangekke wong mati. Kuwi pancen bingungke pengandele wong-wong. Nanging, senajan kepriye wae, pituture Gusti Allah sing bener kuwi ora bakal kening diwalik. Gusti Allah dhewe wis ngomong lan wis ketulis ngene. Gusti Allah wis ngerti sapa sing nurut dekne saat ini. Lan tulisan liyane ngomong ini, sapa sing nurut Gusti Allah tenan kudu ninggal kelakuan ala. Nanging ya kuwi ing sanjroning omah gedhe isine werna-werna. Ora namung barang gawean emas apa seloko, nanging uga eneng sing gawean kayu lan gawean lempung. Sing gawean emas lan seloko kuwi kanggo nek entuk daya gedhe, sing liyane kanggo saben dinane. Awake dhewe sing nurut Gusti ya padha wae kaya ngono. Wong sing uripe temen lan resik mesti dieman karo Gusti lan bakal dikanggokke kanggo panggawian sing gedhe. Wong sing kaya ngono kuwi bakal bisa ngerjani karepe Gusti apa wae. Mulane Timotius, kuwi aja nuruti hawa kasenengan sing ora apik. Kaya lumrahe wong nom. nanging golek ana barang sing becik. Percaya marang pituture Gusti Allah, lan tresno marang Gusti Allah, lan marang sak padha-padha. Kowe kudu urip sing rukun karo liya-liyane. Sembarang kuwi mau ditindakke bebarengan karo sedulur-sedulur sing padha memuji lan ndedonga marang Gusti Allah karo ati sing resik. Nanging aja melu-melu karo rembugan sing ora eneng isine apa-apa, bantah-bantahan sing ora eneng tegese. Kuwi namung marake padu. Lan kuwi ngerti dhewe, nek wong sing nyambut gawe kanggo Gusti kuwi ora keneng padu. Malah kudu grapiak marang sapa wae, lan kudu bisa mulangi sing apik lan sing alus. Wong-wong sing padha mulangi pitutur sing kleru kudu dibenerke karo sabar. Menawa Gusti Allah bisa ngekei kelunggaran marang wong-wong kuwi supaya bisa malih pikirane lan bisa dunung marang pitutur sing bener. Dadine bisa eling lan bisa ucul saka pasangane setan sing nguasani uripe.